بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، نكم صليا نكم سليم متنبيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تلشليا قمر ميشو كتمسأل يكم نسابا، ويقول في جلوسه نعسيمي كتك كتكتشاك بين السجدتين كتشوكو بين يسجد بيل أسيمي ربي غفر لي إيه مولا نسميه وارحمني نوني رحيمي واهدني نوني انغوزي وارزقني نوني رزوق واجبرني نوني انغي وعافني نوني عافو وما ننسلميشي نبي سلاما كتوكمانا معافى يوتي فتنة كذلك ولجالي ميني كوا نميني كفاولو نكون سوريكا من البلايا كتوكا ماننا بلا والمحن نما تتيزو في الدين والدنيا كتكدين الدنيا هي اليومانا عافني نعافو نعافو حين مانا بكياك وافيوه وافيوه كتكا صحياكو لكن كذلك akuafu katika moyo akuafu katika moyo akuafu katika dini Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo leo insha Allah taala tutasoma masuala ya 18 na 19 pamoja na masuala ya 21. Masuala haya ya 19 au 18 anasema Sheikh rahimahullah taala, thumma yasjudu khushu'an minhu ثم يسجد كشا أسجود. أنا شكا إلى كتاب تيتدالي أقسم على منين ربي اغفر لي ورحمني واهدني وارزقني وجبرني وعافني تريه دي آيات تسكيلزانا وحفظي لكن وقوة ليو تنشليوا هو إلا تبسكيلزانا كيشو هايا نايالي أمبال اللي ينجيزا. ثم يسجد كشا أسجود خشوعا منه hali ya kuwa ana unyenyekevu minhu, unyenyekevu huo unaotoka kwake huyo mswalini. Asujudu akiwa ana khushu'u, khushu'i na unyenyekevu unaotoka kwake huyo msujudini anisujudu. Asajada tathania, asujudu kwa unyenyekevu utokao kwake. Asajada tathania, sijida ya pili. Baada ya kuwa ameshasujudu sijida ya kwanza, akakaa kile kitako baina ya sijida mbili, akiwa anasema rabbi ghfirli warhamni. Baada ya kumaliza maneno hayo yaliyopo baina ya kitako baina ya sijida mbili, asujudu kwa mara nyingine ya pili. Thumma yasjudu, kisha asujudu khushu'an minhu, kwa unyenyekevu utokao kwake. As-sajda ath-thaniya, as-sujudu sijda ya pili. Kal-ula, na sijda ya pili. Kal-ula ni sawa sawa na ile sijda ya kwanza, ni sawa sawa na ile sijda ya kwanza. Katika nini? Fima yuqalu, katika yale yanayosemwa hapo. Wa yuf'alu, na yanayofanywa. As-sajda ath-thaniya, as-sujudu sijda ya pili. Kal-ula, sijida ya pili ni kama sijida ya kwanza. Fima yuqalu, katika yale yanayosemwa. Wa yuf'alu, na yanayofanywa. Vipi utaweka viganja vyako kwenye sijida ya pili? Vipi utaweka nyayo zako kwenye sijida ya pili? Kama ulivyofanya kwenye sijida ya kwanza. Yapi utayasema kwenye sijida ya pili? Kama ulivyoyasema katika sijida ya kwanza. Kwa maneno ni yale yale. Wayukabiru, na apige takbira. Wayukabiru, na apige takbira inda sujudihi, wakati wa kwenda kwake katika hiyo sijida. Yani anakwenda huko analeta takbira, Allahu akbar. Hiyo imethibiti pia, imethibiti pia, anapiga takbira kisha unaenda, imethibiti unaenda kisha unaleta takbira. Tufahamiane vizuri na haya nitaja na ulama. Hayo ni masala ya 18. Thumma yakumu, kisha asimame. Thumma yakumu, kisha asimame. Minasajdati thania, kutoka katika sijida ya pili. Qailan, hali ya kuwa anasema. Asujudu minasajda, asimame minasajdati thania, kutoka katika sijida ya pili. Qailan, hali ya kuwa anasema. Allahu akbar. Na hii takbira atakuhama kutoka kwenye nguzo kuelekea kwenye nguzo nyingine, kutoka katika nguzo kuelekea katika nguzo nyingine, huitwa takbiratu al-intiqal. Zinaitwa takbiratu al-intiqal, takbira za kuhamahama, zinakuhamisha kutoka katika sijida, zinakuleta katika itidali, zinakutoa katika itidali, za kuhamisha za kupeleka katika sijida, za kutoa katika sijida za kupeleka kwenye kusimama, za kuhamisha hamisha, takbiratu al-intiqal. Thumma yakumu min as-sajdati thaniya, kisha asimame au ainuke kutoka katika sijida ya pili. Qailan, hali ya kuwa ni mwenye kusema Allahu akbar. Anapokuwa ameshasimama sasa, anasema Sheikh rahimahullah, wa yusalli rak'ata thaniya, na aiswali rakaa ya pili. Kal ula, kama vile alivyoswali rakaa ya kwanza. Fima yuqalu, katika yale yanayosemwa katika ile rakaa, ni kama alivyosema kwenye rakaa iliyopita. Wa yufalu, na katika yale yanayofanywa katika raka ya pili, ni kama yale aliyoyafanya katika raka ya kwanza. Tumeelewana vizuri hapo? Illa annahu, isipokuwa tu aelewe ya kwamba la yustaftahu fiha, katika raka ya pili la yustaftahu fiha, haisomi dua ya ufunguzi wa swala. Katika raka ya pili haisomi dua ya ufunguzi wa swala. Yani hilo atanabahike nalo. Huyo alipoambiwa kwamba na rakaa ya pili ni kama vile rakaa ya kwanza katika yale yanayosemwa na yanayofanywa, mtu asijakaona kwamba kwa kuwa rakaa ya kwanza nilisema wajjahatu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard, bas kadhalika rakaa ya pili ayarudie yale maneno. Sheikh akatoa uzindushi, akazindua na akatoa tanbihi kwamba illa annahu, isipokuwa ni kwamba la yustaftahu fiha, haisomi fiha, ndani yake kwenye rakaa hiyo ya pili istiftah, haisomi dua ya ufunguzi wa swala ndani yake. Kadhalika haitosomwa a'udhu billahi minashaitani rajim, kama wanavyoonelea baadhi ya wanawazuoni, kwa kuwa tayari ameshaisoma a'udhu kwenye rakaa ya kwanza, kwa hiyo imetosheleza. Na kama ataisoma tena a'udhu fahasan, basi ni jambo jema, na hilo pia wamelitaja baadhi ya ahli ilmu. Hayo ni masala ya 19. Masala ya 20, anasema rahimahullah, thumma yajlisu, kisha akae baada intihai rak'ati thania, baada ya kukamilika rakaa ya pili. Ameshatoka huko mpaka amemaliza sijida ya kwanza ya pili, pale sasa akae, asisimame. Thumma yajlisu, kisha akae baada intihai rak'ati thania, baada ya kukamilika na kuisha rakaa ya pili. Qailan, akae hali ya kuwa anasema Allahu akbar. Tafahamiana vizuri hapo. Hasimami juu, atakiwa akae chini pale pale. Na anakaa kitako kinachoitwa al-iftirash. Al-iftirash. Wayajlisu, na akae kama jalasa, kama alivyokaa baina sajadatain, kile kitako anachokikaa baina ya sijida mbili, sawaun, sawa sawa. Kitako unachokaa baina ya sijida mbili, tunasema unaukalia mguu wako wa kushoto na unausimamisha mguu wako wa kulia. Unakaa kitako kinachoitwa al-iftirash, jilsatul iftirash, kikao cha kuutandika mguu wa kushoto na kuukalia. Kwa hiyo akae hapo, baada ya kukamilika kwa raka ya pili, akae hapo kitako kile kile alichokuwa amekaa baina ya sijida mbili. Tufahamiane vizuri. Katika vikao vya baina ya sijida mbili tuliona juzi kwamba unakaa al-iftirash, kwa maana mguu wa kushoto unaukalia, alafu mguu wa kulia kwa vidole vyake vya miguu unavishikanisha katika ardhi, huku ukiwa umevielekeza wapi? Kibla. Hiki ni kitako katika katika jilsa baina ya sijida mbili. Lakini kadhalika tuliona kwamba kitako kinachokaliwa baina ya sijida mbili ni kile kitako kinachoitwa al-iqa'a. Al-iqa'a, iqa'a kwa maana ya unaikutanisha, unazikutanisha nyayo zako mbili, mguu wa kulia na mguu wa kushoto, alafu unakalia juu ya visigino vyako. Kile ni kitako pia kinakaliwa baina ya sijida mbili, isipokuwa kile kitako cha al-iqa'a, cha kukalia visigino viwili, hicho ni kitako maalum peke yake baina ya sijida mbili tu. Huwezi ukakaa kwenye tashahudi kama hivi, ama kwenye tashahud utakaa kitako cha al-iftirash, hutokaa kitako cha al-iqa'a. Tunaelewana vizuri hapo? Kwa hiyo akisema Sheikh wayajlisu, na akae kama jalasa baina sajadatain, kama vile alivyokaa kile kitako cha baina ya sijida mbili, ukitoa kitako cha al-iqa'a, cha kukalia nini visigino viwili, kile hapa hutokaa kikao hicho, haram, haifai, sababu soma halapaki. Ama kitako kile cha baina ya sijida mbili, cha kukalia mguu wa kushoto na mguu wa kulia ukawa umeusimamisha sawa, ndicho alichokusudia Sheikh. Na kitako kile tumeona kwamba katika sala hukaliwa sehemu ngapi? Sehemu tatu. Sehemu ya kwanza baina ya sijida mbili, sehemu ya pili kwenye tashahudi ya kwanza katika sala ya tashahudi mbili, ndo kama hii. Sehemu ya mwisho na ya tatu kwenye tashahudi ya mwisho kwenye sala ambayo kwamba ina tashahudi moja. Tufahamiane vizuri, sehemu tatu hizo. Wayaqra'u at-tashahhuda fi hadha al-julus, na katika kitako hiki sasa ambacho kimekamilisha rakaa mbili, wayaqra'u at-tashahhuda, na asome tashahudi, tashahud sisi tunasema tahiyatu. Wayaqra'u at-tashahhuda, na asome tashahudi, kwa maana asome nini? At-tahiyatu. Imeitwa at-tashahudi kwa kuwa ndani yake kuna shahada, kuna kushahadia, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هو كتابه هيك ميتوا التشهد أو ما هي منير ميتوا التشهد وقوة نيات كنا كتم كشهادة. تمرون بزوري. نيميتوا التحيات وقوة نيات كنا كتم كالتحيات. ويقرأ التشهد في هذا الجلوس نعصومي تشهدي كتابه هيك. Fayaqul, aseme katika maneno yake ya tashahudi, attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه منين يا تشهد تملوانا؟ طيب مين معنى يا هاي منين؟ التحيات لله معنى يكي وأكون أسمع ما أمكي زميما نيا الله وأكون أسمع هذا. لكن علماء تفسير هاي منين وقمانا يا التحيات نيوينج ونينو تحية تحية نموجة زكوا نينج التحيات كل التحيات نيوينج ونينو التحية مين معنى ياك مين معنى ياك معنى ياك جميع أنواع التعظيم أين زوت زا أتكوفو نكو عذنيشا aina zote za utukufu na kuadhimisha hiyo au hizo aina utukufu huo unamstahiki Allah. Aina zote za utukufu na maadhimisho na utukuzo hizo zinamstahiki Allah peke yake atukuzwe peke yake aadhimishwe. تنالنا بزوري هذا بمعنى التحيات لله. نالي بسمى لله معنى يكي هابا كنا كزندوشا نكتو تنبيه جو يكيتو كيكوبوا كنا تشيتوا إخلاص إخلاص كما نمتقسية الله نكم بكيشا يبك يكي kwa maana hayo hayatoelekezwa kwa asiye kuwa yeye lillah ni yake yeye peke yake tu Allah tabarak wa taala nini hayo maadhimisho na utukufu yeye ndiye mtukufu subhanahu wa taala mwenye utukufu wa mwisho yeye ndiye anayeadhimishwa na kutukuzwa Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo ukikaa kwenye tahiyatu ukisema haya maneno fahamu unakusudia haya na kwamba unampwekesha yeye subhanahu wa taala peke yake. Kisha wasalawatu na swala zote ni zake Allah peke yake. Wasalawat na swala zote za faradhi za sunna zote ni za nani hizo? Za Allah. Kwa hiyo utukufu ni wake na maadhimisho adhimisho yeye na swala zote ni zake yeye subhanahu wa ta'ala. Alfara'id wa nawafil ziwe swala za faradhi au ziwe swala za sunna hatutotoa moja katika hizo tukazielekeza kwa asiye kuwa yeye tutakuwa tumefanya shirki. Na kwenye neno lillahi kwenye neno lile lillahi ndani yake tunatakikana tufanye ikhlas katika hizo ibada. Wa tayyibatu na wako waliosema wa tayibatu maana yake na maneno mazuri yote au na sifa nzuri zote ni za Allah. Sifa nzuri zote azifiwe nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuelekezi kwake baya, hakuelekezi kwake yeye Allah baya, ana ubaya subhanahu wa ta'ala. Ndio maana katika miongoni mwa dua wa sharru laysa ilayka na shari na mabaya hayaelekezwi kwako subhanahu wa ta'ala, kwake yeye huelekezwa yote yaliyokuwa mazuri. Ndio maana Kiislam hata ukipatwa na shida na balaa matatizo na mazonge ya kidunia na ya kilimwengu isitokee hata mara moja umemdhania Mola wako dhana mbaya, na Allah hanipendi mimi. Kuna baadhi ya watu husema neno ya kufu, nimekukosea nini mimi ya Rabbi? Kwa nini wewe ni malaika usikosea? Wewe ni malaika mpaka useme nimekukosea nini mimi ya Rabbi? Majanga yote miaka yote basi waelekeza kwangu. Watu wanaishi kwa raha na starehe, ukoo wetu tu sisi maafa na madhalili hayatuachi. Na nini mimi ya Rabbi? Ana madha faalt ana madha fa'alt, nifanya nini mimi ya rabbi? Haya si maneno ya kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, kana kwamba watoa malalamishi na kuonesha kwamba umeonewa wewe na Allah tabarak wa ta'ala. La, mazuri unayoyapata, mabaya unayoyapata ni kutokamana na mabaya yako wewe mwenyewe. Hayakupati mabaya isipokuwa kwa kasoro zilizotoka kwako, na kama huna kasoro yakakutokea mabaya, basi ujue Allah anakutakia mema, usubiri ili akuinue daraja. Haya ni sema na ulama, tumeona vizuri. Kwa hiyo watayibatu, na maneno mazuri au na sifa zote njema nzuri pia anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Hana mabaya yeye subhanahu wa ta'ala, hana mabaya subhanahu wa ta'ala. Na wako waliosema tayibatu maana yake al-a'malu salihah, matendo yote mema afanywe Allah. Tufahamiane vizuri eh? Na wako walisema watayibat maana yake ni sadaqa, watayibat kwa maana wa as-sadaqat, watayibat badala ya kusema na sifa zote njema za stahiki kwake, wako walisema watayibat na sadaqa ni za Allah, yani watu watoe kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala. Yamezungumzwa mengi hapa na wanawazuoni, lakini tutachukulia haya tuliyosema. Assalamu alayka, amani ya Allah iwe juu yako. Assalamu alayka, amani ya Allah iwe juu yako. Ayuhan nabiyu, ewe nabii, ewe nabii. Wa rahmatullahi, na rehema za Allah. Wa barakatuhu, na baraka zake. Baraka ni kheri nyingi zikupate huko uliko. Assalamu alayka, amani ya Allah iwe juu yako. Ayuhan nabiyu, ewe nabii. Wa rahmatullah, na rehma za Allah. Wa barakatuhu, na baraka zake. Nabii, nabii gani anakusudiwa hapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsante. Hapa wanasema ulama, inajuzu kusema salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna, badala kusema assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna, inafaa kusema salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما سمع الإمام النووي رحمه الله يجوز فيه وفيما بعده أي السلام حذف اللام وإثباتها، والإثبات أفضل، وهو الموجود في رواية الصحيحين. أما سمع النووي الشافعي رحمه الله يجوز فيه وفيما بعده، hapa inajuzu kwa maana inafaa hapa na mahala panapofuata baada ya hapa kwenye assalamu kuiondosha alif na lam. Inafaa kuiondosha alif na lam ukasema as. Kadhalika inafaa kuithibitisha ukasema assalamu, na kuiondosha ukasema salamun. Lakini kuithibitisha ndiyo bora zaidi, kuithibitisha ndiyo bora zaidi ukasema assalamu alayka. Kutazungumzia masala ya al-afdaliya ule ubora, lakini hakuna ubaya mtu akasema salamun alayka ayuha nabi, au akawasalimia watu salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaykum wa rahmatullahi, hakuna ubaya. Tufahamiane vizuri. Lakini al-Imam an-Nawawi al-Shafi'i rahimahullah anasema والإثبات أفضل، ويثبتش ألف نلام نبور زيد نبي رواية ليكوية كني بخاري مسلم لبقوة تتاجه التحيات كني رواية بخاري مسلم زي متاجة السلام كما لوانا بزول. طيب أنا سمع الإمام الطورشتي، الإمام الطورشتي anaitwa nani? At-Turi Bishti, sio turisti. Qala At-Turi Bishti, ambaye jina lake Abdullah, Abu Abdullah Fadlullah ibn Hasan. Fain qila, kama itasema, kaifa shuria hadha al-lafzu, imekuwaje likawekwa neno hili, wa hiya khitabu basharin maa kaunihi manhiyan anhu fi salah, khitabu ya kumzungumzisha na kumwelekezea maneno mwanadamu, jambo ambalo kwamba kwenye swala limekatazwa hilo, amani iwe juu yako, kana kwamba anamhutubia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana kwamba anamhutubia ambaye yuko mbele yake. Khitab bashar, kumhutubia mtu, na hapa anamhutubia Mtume, amani ya Allah iwe juu yako. Pamoja ya kuwa mambo kama haya kuongeleshana katika sala imekatazwa, vipi hapa wenda mtu akauliza, faljawabu, basi jawabu lake, anna dhalika min khasaisihi, kwamba ni kweli imekatazwa mtu kumwongelesha mtu, lakini hili ni katika mambo yake Mtume maalum yanamhusu yeye peke yake. Huwezi kumwambia mtu mwingine haya maneno, ni yeye peke yake. Amani ya Allah iwe juu yako, kana kwamba unamhutubia yuko mbele yako alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo hili halifai kumhutubia mtu katika mambo ya sala kana kwamba unaongea naye, na ukiliona katika sala mahala hapa, fahamu kwamba hilo linamhusu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na wakasema, fa in qila, kama itasemwa, mal hikmatu fil uduli an al ghaibati ila al khitab fi qawlihi alayka ayyuha an nabiyyu, kuna hikima gani fil uduli an al ghaiba, kuacha kutamka dhamiri ya ambaye hayupo, salamu alayka, kana kwamba anamwambia ambaye yuko mbele yako. Sasa kwa nini tusiweke dhamiri kana kwamba tunaongea na asiyekuwepo, tukasema salamu ala nabii, amani imshukie mtume? Kuna hekima gani tukaacha kusema hivi tukataja alayka kana kwamba tunamhutubia aliye mbele yetu? Kuna hekima gani hapo? Wanasema ulama, tumefanya hivyo kwa kuwa sisi tumefuata lafzi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye alikuwa akiwafunza kwa lafzi hiyo masahaba wake. Kwa hiyo tumeibakisha lafzi ya assalamu alayka vile vile kwa kuendana na alivyofunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatutaki sisi tumfanyie istidrak Bwana Mtume alaihi salatu wasallam, kwa sisi tunajua sana, ndio maana tumeiacha kama vile ilivyo. Na anaweza akauliza mtu, sisi tunafahamu katika wasifu wa arrisala na wasifu wa nubuwa, bila ya shaka utume na unabii, utume uko juu ya unabii na unabii uko chini ya utume. Kwa nini hapa haikutajwa assalamu alayka ayyuha ar-rasul, ikabaki assalamu alayka ayyuha an-nabiy? Kwa nini? Wanasema ulama, limeachwa neno risala hapa, haikusemwa assalamu alayka ayyuha ar-rasul, badala yake ikawekwa sifa ya an-nubuwa, ikawa inasemwa assalamu alayka ayyuha an-nabiy, pamoja na kwamba wasifu wa ar-risala ndio ulioenea mkubwa zaidi kuliko wasifu wa an-nubuwa. Hekima yake hapo ni ili avikusanye hivi viwili katika kumsifia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu wasifu wa ar-rasul alishautaja, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kwa hiyo wa rasuluhu ipo, kwa hiyo annabii tumeweka hapa ili tumjumuishie vyeo vyake viwili vyote. Hii ndio hekima ya kutotaja assalamu alayka ayyuha ar-rasul wa rahmatullahi wa barakatuhu, kwa sababu mwishoni mwa hii tashahud ametajwa kwa sifa yake ya ar-risala, abduhu wa rasuluhu. Pamoja ya kwamba katika haya maneno assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu, alayka ayyuha an-nabiyyu, imekuja riwaya katika sahihi al-Bukhari kutoka katika njia ya Abu Ma'mar kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Anasemaje Ibn Mas'ud? Kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitufunza sisi at-tashahudi. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد. نبي صلى الله عليه وسلم علمفونزا تشهدي منن هيا التحيات علمفونزا كفي بين كفيه كجانجه تشانغو كيلكو بين يا كجانجه ديويلي يا نبي صلى الله عليه وسلم يعني نبي امنيويكا كاتكا مازينغيره يا اوتوليفو مازينغيره يا كونيونيا حروما مازينغيره يا كوتاكا كونيفايلي ganja changu kikawa kiko kati kati ya viganja vya mtume, kana kwamba mtume kakishika kiganja cha Ibn Mas'ud kwa viganja vyake viwili huku akimfunza. Kama yuallimuni sura min al-Qur'an, kama anavyonifunza sura katika Qur'an. Nisikose, mtu ukifunza sura kwenye Qur'an sehemu ukaiangusha wao, mwalimu wako atakwambia irudishe wao sehemu ukaiacha nini herufi fulani, anakwambia sema hivi, usikosee hapa. Vivyo hivyo tashahudi, kama anavyonifunza sura katika Qur'an akamfunza haya maneno tahiyatu lillahi mpaka mwisho wake. Sasa Ibn Mas'ud anasema wa huwa baina dhahranina, na haya tulikuwa tukiyasema assalamu alayka ayyuha an-nabiy, assalamu alayka ayuha nabiy, kana kwamba tuko mbele yetu mtume. Kipindi mtume yuko na sisi tulikuwa tukisema hivyo assalamu alayka. Falamma qubida, alipochukuliwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama kwa maana kafariki, kulna sisi tukabadilisha tukawa tunasema assalamu ala nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, tukaacha kusema assalamu alayka ayuha nabiy, tukasema assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo hili pia lafaa kwa kuwa masahaba wamelifanya. Kwa hiyo hivi watasema assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, au tasema assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumefahamiana vizuri? Tayeb, na hadithi hii pia ametaja al-Imam Abu Awana katika sahihi yake na al-Imam al-Baihaqi na wengineo. Amesema al-Imam as-Subki al-Shafi'i, qala as-Subki, amesema al-Imam as-Subki ni Tajuddin, Tajuddin Abdul Wahhab ibn Abdul Kafi, Abdul Wahhab ibn Ali ibn Abdul Kafi as-Subki katika mashaykh wa Shafi'iyya, katika mashaykh wa madhhab al-Imam al-Shafi'i Tajuddin as-Subki amesema haya maneno katika Sharh al-Minhaj, baada ya kuitaja riwaya ya Abu Awana akasema juu ya maneno haya Abdullah ibn Mas'ud, kama tulikuwa tukisema mtume alipokuwa hai assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, baada mtume kufa tulikuwa tukisema assalamu ala an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Tajuddin as-Subki al-Shafi'i anasema in sahha hadha an as-sahaba, kama hili litakuwa linisihi kutoka kwa masahaba, kama ndivyo walivyokuwa wakisema mtume alipokuwa hai na ndivyo walivyokuwa wakisema baada ya haya mtume alipokuwa amefariki, dalla على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب. بتدري شهيلي كما الخطاب في السلام كما كم هتبيا متومي وقت وكم كم تكيا سلام كم هتبيا متومي سلام عليك unamhutubia kana kwamba yuko mbele yako. Jambo hili litakuwa sio wajibu tena baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani anasema qad sahha bila rayb. Na hilo ni sahihi. Kana kwamba anamwambia Imam Subuki ondoa ishkali kusihi au kutosihi, hilo jambo ni sahihi. Kwamba masahaba baada ya Mtume walikuwa wakisema assalamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya anasema katika Fathu al-Bari. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo waweza wakasema assalamu alayka ayuha an-nabi au kusema assalamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Na tashahudi zimekuja katika swigha nyingi, zimekuja katika swigha nyingi, yani aina. Hii ni aina katika aina za maneno ya tashahudi, yani sio hii peke yake, zimekuja nyingine, zimekuja nyingine ambazo zinakwenda kinyume na hii, zimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ile ambayo number 1, ile ambayo ni number 1 ni hii hapa ambayo Sheikh ameiandika kwenye kitabu Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen, na hii ni swigha ya Abdullah ibn Mas'ud. Yani hadithi hii ni ya Abdullah ibn Mas'ud aliyefunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiganja chake ibn Mas'ud kiko baina ya viganja viwili vya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama anavyofunza sura katika Qur'ani. Anasema al-Imam at-Tirmidhi حديث ابن مسعود روي عنه من غير وجه. حديث ابن مسعود imepokelewa kwa mtazamo tofauti, وهو اصح حديث na ndio hadithi sahihi zaidi. Ruya fi tashahudi, iliyopokelewa katika zile alfadhi na maneno ya kutamka tashahudi, yani sahihi zaidi ni hii ya Abdullah ibn Mas'ud. Wal amal alayhi inda akthar ahli al-ilm min as-sahabati wa man ba'dahum. Na ndiyo swigha ambayo walikuwa wakifanyia kazi wengi katika wanawazuoni tangu zama za maswahaba na waliokuja baada yao. Akasema al-Imam at-Tirmidhi wa dhahaba ash-Shafi'i, na akaenda kimadhehebu al-Imam ash-Shafi'i ila hadith ibn Abbas fi at-tashahudi, yeye akainua hadithi ya Abdullah ibn Abbas katika masala ya tashahudi, sio hii ya Ibn Mas'ud. Al-Shafi'i yeye akaenda kupitia ile swigha ambayo imekuja kutoka kwa Abdullah ibn Abbas inayosema at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi. Lillahi ni kwa mwisho huko. Kule imekuja at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Hii hapa ibn Abbas at-tahiyatu al-mubarakatu الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي فكم شوات تبدانا vizuri. Huyo al-Imam Shafi akaenda kihivyo. Na al-Imam al-Bazzar alipoulizwa ni ipi hadithi sahihi zaidi katika zile sigha za tashahudi, al-Imam al-Bazzar akasema huwa indi hadith ibn Mas'ud, kwangu mimi Bazzar ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud. Waruya min nayfin wa 20 tariqa, imepokelewa ibn Mas'ud kwenye njia za kimapokezi 20 na ziada, sio moja, 20 na ziada. Na akasema la a'lamu fi at-tashahud athbata minhu wala asah asani ولا اشهر رجالا ولا من سيجوي كما كنا حديثي ambao imethibiti zaidi kuliko hiyo ya Ibn Mas'ud, wala ambao isnadi yake ni sahihi zaidi kuliko hiyo, wala ambao wapokezi wake ni mashuhuri zaidi kuliko hiyo. Haya pia ameyataja al-Hafidh Ibn Hajar. Kwa hiyo hapa juu ya haya maneno yote tuliyosema tunapata dalili kwamba swigha hii ya Abdullah ibn Mas'ud jinsi alivyofunzwa at-tashahudi na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni swigha ambayo ina ziada ya fadhila, imewapiku wenzake. Na ndio maana wanasema ulama pamoja ya kwamba ina ziada hii ya ubora, hii swigha ambayo shekhe pia ameandika kwenye kitabu Sheikh Uthaymeen rahimahullah, lakini siri nyingine pia zafaa kuzisoma, na ndio maana wakanukuu jamaatun min alulama, kundi la wanawazuoni wakanukuu makubaliano ala jawazi tashahudi bikulli ma thabata, kwamba inajuzu pia kusema katika tashahudi zile nyingine ambazo zimethibiti mbali na hii Abdullah bin Mas'ud. Lakini hii Ibn Mas'ud ina ziada ya fadhila, ina ziada ya hadhi, daraja lake ni kubwa, tumeliona vizuri, na zote zafaa kuzisoma katika at-tashahudi. Wakati umekwenda, inshallah taala darasa lijalo tutakuja kuzitaja zile nyingine kama tulivyotaja hapa ya Abdullah ibn Abbas, at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah, na darasa lijalo inshallah taala tutakuja kusaja nyingine, na ikiwezekana tutaziandika katika ubao, usiandike na mzihifadhi. Mtu atakiwa awe nazo angalau mbili tatu, asibaki na moja tu akawa iko nayo dauma dawamu. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.